She's amazing. If she looks at you, going crazy. When her body moves, sight goes hazy. But she's an evil girl. 'Cause when the sun goes down, she's creeping. Coming straight from hell like a demon. She will take all you got and leave you fiending. She's an evil girl. She's amazing. Oh, oh, oh, oh, oh. Drive me crazy. Oh, oh, oh, oh, oh. She is blazing. Oh, oh, oh, oh, oh. All she wants to do is party. All she wants to party, party. All she wants to do is party. All she wants to party, party. All she wants to do, all she wants to do, all she wants to do, all she wants to do. To get me, but I just can't see. She's out to get me, but I just can't see. She's out to get me. She's out, she's out, she's out, she's out. Oh, oh, oh. Aquests ritmes ballables que tenim i moderns a la sintonia de Musicòpolis, de la capital de la música, presentant d'aquests singles com els d'Albert Kick amb Evil Girl, una de les cançons que ara mateix et marquen la diferència si te'n vas amb una pista de ball i que escoltàvem a través del nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí, segment de Musicòpolis, de la teva radiofórmula per escoltar amb una mica de rock and roll, amb un senzill llançat al mercat discogràfic el mes de juliol del 2010 i que ara recuperem. En Carles Benament, amb l'Emili Valeriola, l'Enric Herrera, també hi col·laboraven en Guillem París, en Manel Josef i en Salvador Font. Tots ells junts per versionar aquest clàssic anomenat La Plaga. casas, ya me quiero casar, no es que seas muy bonita, sino sabes bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, la reina del lugar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, la reina del lugar. Una mica de rock and roll amb tota aquesta gent que es va ajuntar per popularitzar-nos, per portar-nos a terme una nova edició d'aquest La Plaga, d'un dels clàssics que vien entre nosaltres. Muchacha Triste és una cançó que ja va sortir al mercat discogràfic fa també uns mesos i que també recuperem, concretament el mes de març del 2010. Era d'un dels clàssics de la música anomenada Ball en línia, en Coyote Dax, però que es passava amb d'altres històries en temes com aquest, aquesta Muchacha Triste, que sentireu també a Musicòpolis, a la capital de la música. Thank you. bailar. Hay una fiesta aquí, tal vez pueda pasar. Pendiente del reloj, por verla venir, me dediqué a esperar. De pronto entró la luz, ella llegó por fin. Su imagen me hizo soñar. Soñar es maravilloso. Soñar, el sol ha comenzado a brillar. Especial, tú y yo soñando un poquito más, tú y yo soñando sin fin, verás, tú y yo soñando un poquito más y más, tú y yo soñando sin fin, amor total. La luna está a mis pies y mi sonrisa lo ves, nada me puede parar. El mundo gira al revés, yo siento el ritmo latir. Quiero bailar y bailar. Con tu cuerpo junto a mí, yo voy a rendirme frente a ti. Ven y muéstrame que te gusta así. Tú y yo de fiesta siempre. Todo es felicidad, jamás me detendrán. Atrás quedé el ayer, porque contigo vuelvo a soñar. Es maravilloso. Soñar, el sol ha comenzado a brillar. Les cançons que també escoltàvem a través d'aquest Musicòpolis en singles, en senzills del passat musical de contemporanis, però que ja fa un temps que van sortir, com aquest Soñar, My Life, de David Bisbal, o aquest Buit, és un dels seus temes, s'anomenava Princesa. Vaig perdre el cel cercant un estel buscant-te tu, no trobo la llum. Volia les ganes de somiar en platges perdudes i amb la teva sal. Volia volar. Princesa, em fa Soles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta, una carpeta con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Let's go. Una cançó del mes de juny d'aquest 2012 amb Efecto Pasillo, Pan i Mantequilla. Anem caminant per sobre de la música i et portem els ritmes que ara mateix ens acompanyaran amb Usher, la cançó anomenada DJ Got Us Falling in Love. El DJ va fer que ens enamoréssim, però és la versió No Pitbull. Sona així. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those. Eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby, tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby, tonight, the DJ got us falling in love again. So dance, dance like it's the last, last night of your life. Life won't get you right. Anem passant perquè el segment arriba fins al seu punt. Ja sabeu que compartim mitja hora, de mitja hora en mitja hora. Gairebé omplim tota la pica musical que ens permet el temps acompanyar-vos. Soc Rafael Corbí, sempre estic al vostre costat i intento doncs, que aquestes cançons tallin el bacallà dins el món de la música. Algunes ja ho han fet perquè recuperem de tant en tant temes senzills de fa uns mesos o de fa uns anys, com per exemple aquest del 2010 amb Valerie, és Steve Winwood. There's still no face here. Same.